بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سورة القمر نزول کی پد سورة طارق ندی او سورة نجم پسی ذکر کو یو دا دیو جنا سورة نجم کی رد شرک صراحتن وشو اعتقادی سرد رد شفاعت قهرنا او رد مدل مشرکین بالملائکہ نصور قمر کی رد شرک فی البرکات کئی دیم داو چی اخر کیوی عذبت العذبہ نزدیشو نصور قمر یہ شوروم پدوے مانا و مطلب کو چه اقتربت الساعت در امداو چه نجم کی ویلو اعرض عم من تولا ان ذکرنا دی صورت کی دغید اعراض تفصیل کی دسن اعراض کی ایرو آیتن یعرضو دا معجزینا دا قرآننا صلو رمضاو چلتا اقواما اقوام ذکر کر اجمالا سورة نجم کے مختصر مختصر وسمودا فما ابقا وقوما نوح من قبل ادی صورت کی بے تفصیلن ذکر گئی تخویف دنیاوی په هلاکت تاغی قومونو تاو بیانی کذبت کذبت پینزم داو چل سیزجر پا اعراض دا قرآن سر بیان کو ادی صورت کی بہت ترغیبات ورکی چمخ مالوئے دا قرآن نمخ مالوئے مونگا آسان کرے دے مونگا آسان کرے دے مونگا آسان کرے دے مونگا آسان کرے دے ہوتا اس سے نہ مخڑو ہے فکم داو چی آخر دا سور نجم کیوی حازا نظیرم من النظور الاولا دا پیغمبر یرون کے دے شان نمخ کے انبیاءو سور قمر کیوی جفما تون النظر پنزم آیات کی جز فیدہ ورنکڑا والا اگی کم دا قیامت بحث ذکر شو او دی صورت کی بار داغید حیبت بیان کی چیلا شین نکرن خرشان افساروں التیم ویلیو اینیت تبعون اللہ زنن کمان پس روان دی او قمر کیم ویوت تبعو احوا اهم پلو خیشات پس روان دی نجم کی ویلیو فاوحا الى عبده ما اوحا وحی اکڑکنا غار حراکی دی صورت کی وضاغی شان بیان کی چه حکمتم بالغتن دا سواحی وا چه دا حکمت نڈکا وا کمال ترسی دلی وا دا سواحی اکلخ پل بندتا رب تی اسمی مخ کی بیان شیو چه کیمان امراوڑو پداوت سور اقاف اللہ با امجد کی بشاند نجم او دا قمر بشاند نجم او دا قمر روی مرتبی با دلدر کی دنیا کی با مشہور کی سورت دعویٰ تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معجزی سران او بیا منکرین لزجر چیز معجزین انکار کئی بیا تسلی پیغمبر لا چی بتولانو مختنوارا پروی مساتا او بیا بتخویفی دنیاوی شوروشی پینزو قومنو حالت او بار بار ترغیبات تی اتباع قرآن تا چه حل من مدکر سوکشتی چن عبرت تنواخلی حل من مدکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر نزدیش او ډیر نزدیش او قیامت ځکه چې تصدیق یې موجود شو چې سپوږمۍ او چاودا وانشق القمر او چاودا سپوږمۍ معجزه وه نبی علیہ السلام مکه معظمه کې د هجرت نه 15 کال مخکې حضرت انس رضی اللہ عنہ چمنګ په مینا کې ناسو اس په مېوا درسته ولکه سوار لسمي دایم شرکان ورته وي چمنګ تاسو ما جزو خیا نبی علیہ السلام گتا اجتا کرا او اشارہ او کلاس پاگمیتا نزو توٹیشو آئیو پر یو توٹا دغار حیرہ حیرانی یو پلا بلا بل پلا دیویلیو چی پمینا کے ہو چی خلقینو د حج پر وضو کی په وضو کې خو سپوږمې د سوار لسمې نه وي ځکه چې په لسمه باندې د حج احکام ختم شي جواب دار چې د حج احکام ختم شي نو یو لسمه دو لسمه زیار لسمه پکې نه دي چی بیا شیطانان ولی چی دیار لسمه روزی نشپیس وار لسمه ای کنه دیکی سبو عدتی دوی مدادا چی اغا وقت که حج کم دیو چی اغی مناکی ناس تو حج کلیو حج کم دی کلیو حج خورستو بیا چې کله هجرت شو مدینه کې داغینه پس حجونه شروع شو الله وی دا علامه د قیامت ته ولي دغه قیامت تم د قصې شه ده چیرې چې به انقلاب راشي یو شی په خپل حال پاتې نشي او خام خافرق لکس پوک میں اوچاو دکن وانشق القمر وَنْ يَرَوْ آيَةً كَوْوِنِي دَا خَلَقْ يَوْ مَعْجِزَا تَلَّا دَا قُدْرَتْ يَوْ نَخَاوْ نِشَانَا يُعْرِضُ مَخَرِي بَسْ نَمَنِي انْكَارْ كَي وَيَقُولُ وَاِي پَ جَوَابْ كِي سِحْرٌ مُسْتَمِرُ جادو دیر دیر محکم دیتے ہم دانو میں یہ خوکنج کو رو پس پوک میں جادو کو وَقَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاهُمْ او تکذیبیو کو پیغمبر اروان شو پخپلو خواہشاتو پسی اتباع الآباء اتباع الهواء اتباع الظن دا یو شی دی چی مخ کی ویلو این اتبعون الا الظن وما تهوى الانفس روان شو پخپلو خواہشاتو بسی وکل امر مستقر او هر کار دا اللہ پخپلو اخبان دی مقرر دی کدی انکار کی ناسبه کئی چو واقعی نشو واقعی نشو دلار یو کار پخپل وقت دی داغی نخو نشی رات لی و کلو شین عندو بمقدار ولقد جاهم من الانباء ما فی مزدجر او بشکر اغلی زی خلقتا دمخ کی زمانی احوال تقومنو چی ذکرو شو تقومنو دا حلاکت انبا اغیطوی تیر شوی زمانه کی او تراغلی کنا ما فی مدجرن دمرا قدری چی باغی کی ددید پارا منع دا مطلب منع چی مکو ایدا سکارو نا لکه آدیانو سمودیانو چکڑیو مکوئے مزدجرن چورن دا حکمت بالغتن ذاتن بدلی اغا مزدجر سشے دے اغا حکمت دے اغا علم دے اغا دا فهم خبری دی بالغتن چی کمال ترسی دلی دی پسی دق کی فما تغنی النظرو اس پیداور نکڑا خلق لا یرون کو پیغمبرانو نظر جمع دی نظیر دا نمرات چی نبیا پیغمبران دی کلپ مانا مزدر سر را دی نیرولو نظر کلا یرول نفما نافیشن دغا مانا بای چه فیده ورنکڑا والخا او که استفحام شی مانا فما تغن النظر سفیده باور کی دیل را اغیرون کی پیغمبران یا سفید ور کی دیل را یرول فتولانم مخوان وزدین آو یوم یدعو الداعی اغیر وزی تا انتظار کوا چی آواز کون کی آواز بو کی اغا آواز کون کی فرشتہ اسرافیل علیہ السلام الانشین نکورن دا سیو کارتا چنا گوار دے قیامت تکنا دا برداش نبار دے خوششان ابزارون غیر زلیل و استر کی دزی دا ملامتیانا او دا حیبتنا یخرجونا من الاجداسی روزی باد قبرنونا کنم جرادم منتشرن تجو تو گوری تو ایدام الخان دی چې خوار شوی دی په اول کې جرازی جراد منتشرن دی ګډ وړي اس انتظام پکې نه ای او دغه انتشار تا د انتشار زمو لخانو چې دی د تا پاره به کې او غاویل شي د دینم دی مهتعینا الدا بیا بسی در روان شي منډي وای هغه आवाज کون کی پسې سو وخت خو به انتشاری کټ وټ وای بیا بسی دلار اونیسی مهتعینا الدا یقول الکافرون ذا یوم عسر وای ودا کافران خلق چه ده روز دیگه سخته ده فقیبان سخته ده و تفصیل کی چه ده کم کافران دی تقذیب کرده و مخید دینا قام دنو علیه السلام فکذبو عبدنا در اوجنکو بندزم نوح علیه السلام وقالو مجنون و زجر اویوی چلی ونی دی او شلل شوی و رتل شوی دی پا هر زی کی چر تزی نو خلق رتی و خلق شلی ادی وقت پل عزت نپری دی شلل شوی رتل شوی بد دو جر و دعا ربهو پریادو که پل ربتا انی مغلوبن فانتصر چیزو کم زوریم نو اللہ تو زمان مددو کی تو دو کم زورو مدد کئے کن فبتحنا ابواب السمائی اللہ پس چسنگے سوالو کو نپرانستی منگا دروازی داسمان بیما امن نامرن پوبورا بیدن کو سلوی خرزی وفجرنا الارض عيونا روان کلمون غزمکا چینی چینی فالتقى الماء على امر قد قدر نیوزوی شی دوالا اوبا یعنی دوالا ما آن اوبز دمکی او داسمان مفرد ذکر کلی چیو شیو علا امرن قد قدر پاغا اندازه بانده چه داغی اللہ سر اندازه کلی شوی وان مخیوی دیشو کنخا چو کلو امر مستقر هر کار دا اللہ پنیز بانده پخپل مقام ده دام اللہ پا یو مقام مقرر کلیو روح المانیوی قدره اللہ تعالی وكتبه في اللوح المحفوظ وهو هلاك قوم نوح فحملنا على ذات الواح ودثر من غوخي جو نوح عليه السلام باغي كشته جنور زبكنو تختيب وميخنا تجریب آیوننا روانو آزمونگا پا حفاظت پی آیوننا آزمونگا پا نظر جزال لمن کان کفر دامون سزاور کولا دامون سزاور کولا هغه چې الله چې ناشکری کړی و یو زمانہ ده کفر معنا کفر هغه قوم د نوح علیہ السلام چې ناشکری کړی و دا مونږ هغه له سزا ورکوله ته معنا دا وی الټه ده جزان ته مونږ احسان کوو هغه چې باندې چې دا ناشکری شوی و جزان دا احسانو دا نعمتو دا چا دا پارا چی داغنا شکری شوی و جوانو علیہ السلام نمونگا غلا داغی پیوز کی دا انعام ورکو چی غا قومم والا حلاک مانا دا کی نجوزی فَإِنَّهُ كَانَ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَى قَوْمِهِ نوح علیہ السلام خو یو پیغمبرو یو نعمتو چې الله کړو په خپل قوم وکفروها هغه یې ناشکری وکړه او کذالک کل نبی نعمت الله علی امته دغه سبا هر پیغمبر په خپل قوم او امت باندې نعمتو وجری به ونمندلا دا نعمت نا شکر به وکړنو ولقد ترکنا آیتن او یقینا پریخو دا کشته یو نخا علاما دا عبرت پاره جنست خلق تنه عبرت واخلی زګه غد ترضی پوری صحابه کرام تر وخت پوری موجود وا لمرز وخت پوری ها او خلق بلی زکنا خلق ورزه کی ناشنا شین او تماشی لذی زکه وجودی غرض پاسه وا او خلق پوتلکنا د دین اندار به کوله تماشه به کوله ټول قومونو پهل مې متذکر نشته دې سو کای برت اغستون کې پکې وکانا عذابی و نذر نبی اسرنګ شو الله وی زما عذاب اغیلرا او دغه سې زما يرول اغیب اڈیر ارمان کری لیکن بیا سنکی زنو آخر کے ویڈیر شکریہ ادا کری لیکن خلاص نشو او یقنن منگا سان کرے قرآن دپار دا نصیحت اغسطو پہل میں مدکر اشتدے سو کو نصیحت اغسطن کے قذبت عادن دروغجن کل عادیانو پیغمبران خپل چې هود علیہ السلام پکې پکانا عذابی و نذر نبی اسرنگ شو عذاب زما غیلر ابی اسرنگ شو زما یرول انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا او عذاب داسی وچ من راولی گو پذیبان دی یو هوا او سیلے سرسرن دیر تندہ دیر تیزا فی یوم نحس مستمر پاگر روز کی چڑی ربا دوان دلتے ہوتا یوم انویلی جنس روزی خور دیری وی پوش پی اواتر روزی خطولن تابیر پا یوم انسروک امراتنا پاگر زمانہ کی پاگر وقت کی چیاغا وقت او زمانا دزید پار دیرا سپی روا کنا نحس وا منحوس او نحس امستمر ان امیشا وا پا عذاب کی پرخ پکنور آگر ارسو مرزوز جوی اولنا ترخیر پوری دا عذاب نڈکی وی مستمر ان مانا ترکمی چلا اندازه لکولی و ترغی پکی عذاب چلیده تنزع الناس روح کب خلق ذکورننا زن پسی دروازی بند کردی وی کانم آجاز و نخل منقعر زمرا غٹ چتابوی دا تنیدی دا کجرو دا منڈا ایخ کلی شوی دا منڈا اوخ کلی شوی دا اشارکی دا غی غٹوالی دا بدننو تا علویلوی تنو تا چلکا یو کجورا لیر دنگیو دا منڈا کنڈا روزی کنا دواسی آئیو او بزرین ذکر کئی چول خوراوتنا اجراوا تو نصفونے جوڑ کرو یو بلے لیسو نور کرو چی حوام نوچتی اچی حوارا لنو دیو بلنے وش لولو بین اللہ سنو نتوخا کانو یستفونا یستفونا آخذینا بی ایدیهم چکا پا دیو جوان دی بچو فکی پکانا عذابی و نظر نصرنگشو عذاب زماغی لرا او یرول یا يرون کی پیغمبران چاہی بچو وغیلم نجات ورکم ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ابی شکمونگا سان کرده قرآن دپار دا نصیت اغسطو او دپار دا عبرت اغسطو عبرت ستوی چستا اسلاوش ستاقی دسائیشی سا ذهن او سینه پاک شي د شرک نه د کفر نه نو قران د دې لپاره ډیر سن دي ته ذکر او تذکیر نشته د سو کو نصیحت اغستن کې کذبت سمود بن نظر دروغجن کل سمزیان او پیغمبران جن صالح علی السلام فقالو اول اعتراض داو کو وی ابشرم منا واحدا نتبعو آیا دیو پتنو ابشرم منا دیو تن دیو بنده چیزو مونگ نده مونگه پیجنو بلده نخونه در آگلی واحدا یو ده نتبعو نمونگ ده دتا بیداریو کو او ده خپل قوم اغا نهو دلی پریدو وکانا فی المدینه تسعات راحتن نه ڈلیوی کنا میغی پریدو دتا بیداریو کو نتبعو انا ازل لفی ظلال و سعر یقنان مونگ با پا دغواق کی پا گم رہے کیوم یو او پلی وان توب کی باوم یو خلق برا بین دلی ونی وازو کی چی دیتاو گورا پل قومی اپری خودو او پا یوتن پسیشو دا خو زمونږ د پاره لیوان توپ دی ځکه سعر ازل کې د سعیر نه دی او سعر خو سوځېدو ته ویل شي د سعیر نه دی فیضل جهیم سعرت چلا میں اقبال ہوئی عقل کی گتیاں سلجا چکا میں دی تولی لیون تو ہوئی ذکر عقل چی اس وقت ان لیونی شکن انسان تاو دڑیر حرات تو جنا دا ذکی عقل اس وقت بالکل اولقی الذکر علی من بیننا اے نازل کړی شو ذکر او نصیحت وحی او صحیفی په زبان دی زمونږ په میانس کې مونږ دومره خلق موجود یو د ځنه قابلان او وحی په زبان دی رااله مونږ یې پریخوځو بلو وکذاون عشر بلکې دا صالح علیه السلام ډیر دروغجن دی او متکبر دی الله وی سیعلمون زردا چې په یو شی غزن سبا راتلونکي وخت وی کنه منیل کذاب العشر چې څوک دې سخت دروغجن او متکبر ان مرسل الناقه فتنه لهم الله یمغا لیکن کیو ناقی او خلرا امتحان معجزه ده خو امتحان ده امتحان ده دزیز پارن فرتقبهم ای صالح علیہ السلام طور تا انتظار کوا دزی انجام تا واقبت پور انتظار کوا کار سمرا وقتی وستابر او پخپل دین کلکشا پخپل مسئلہ کلکشا خپل موقف مپریدا او د دې عاقبت ته انتظار کوا ته هر پیغمبر ته هر حق پرست صدا سویل یو ښا ونبی او خبرې کا ان الماء قسمت بینهم چې دا وبو د ویش دی په مین د دې کې د نمبر دی ښا په نمبر کار ونی یو رز بازدی اوخی و بل رز بازدی وی کلو شرب محتضر هر نمبر تبا حاضری کولشی اگی تنگ شو دی نمبر نمبر نا او بس بانه جوڑک لا پنا دو صاحبهم اوازیو که اخپل مشر تا اخپل صاحب تا اخپل هر څا خپل مشر کړي کنه او ته نوم کیږي شیر سرحد شیر فلان شیر فلان نغیمی او تنو قزار قزار ابن سالف هغه ته وی چې ته زمونږه شیر دا کاربل څوک نشي کولای اتعاتوان اغلا سوک دکڑا دا ظلم فعقر ناغو خیوالا علا کیکڑا وکیف کان عذابی و نظر نسرنگ شا اللہ ویزما عذاب اغیلر او سرنگ شوزما یرول اخوطو المخلوق لیدلو عذاب زما اللہ وی قبل چانو لیدلو ملائکو لیدلو اگی خود طول قوم نحال لیدلو خواب اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً منگارا لیگلیو پذیبان دی چغیو فکانو کهشیم المحتضر نشو اگی پشانداغش پول چورا چورا محتضر اغا بار جوڑی شپول جوڑی پسلتا او غنک دی اک دی ناغی بانده چی کال تیر شی بارانو نوشی نا طول چورا چورا شی بیا حشیم اغیتوی پکانو شدی پشان داغی چوری محتضر داغی بار جوڑا ان کی داغی شپول جوڑا ان کی او تا محتضر ہوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ او بیشک مونگا آسان کرده قرآن ده پار ده نصیحت اغسطو نشت ده سوک نصیحت قبل ان کے قذبت قوم لوت بن نظر در اغجن کرل قوم دلوت علیہ السلام پیغمبران اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِهِمْ حَاسِبًا مونگ را لیگلیو پا دی بانده کانی ورولیو کن الا للوت مگر نو خاندان د لوط علی السلام کارسو خاندان او تویل شو د عزت لفظ ذکر نجینا مونږی لره بچکل لا عذاب نه به سحرن په وخت د سحر کې نعمت من عندنا د احسان او زمونږ د طرف نه پذی باندې ځوړ معنی کې دي دا د عذاب نه بچ کول دا وی زما احسان او پذی باندې یدا پیغمبر را لېګل چې بار قوم نعمت دا نعمت زمونږ د طرف نه کذالک نجزی من شکر الله یزغ سیمونګه بدل ورکو احسان کو انعام کو باغ چا باندې چې د الله بندگی کوي د الله شکر ادا کوي هر پیغمبر شاکر دې کنا د الله تابعداري کوي د الله شکر ادا کوي نو الله ولداه سي نعمت ور کوي ولقد انذرهم بطشتنا او یقیناً دی یرولی و دا قوم خپل زمونگ دا عذابنا و تمارو بین نظر ناغی شکو کو زدو پا دی یرولو کی جدا تاثل کی آئی یا تمارو شکیو کو دا پیغمبرانو پا خبرو کی نظیر نظر ولقد راودوه عن ضيفه اذي قوم مطالبه کړی و د لوط علیه السلام نه دا غدمې لمنو چې مونږ ته را پریدا فسما سنا یو نام نولاندی می کړی سترګې د دې اول اول خو جبرئیل علیه السلام وزر راخ کو نو بس سترګې نه وی بیا او می وی فذوق عذاب و نظر دا مخکې مخکې سیمپل دی اوسکه عذاب زمان او يرول ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر او یقینا چې مرګره شو د دې سره په وخت سحر کې دا سی یو عذاب چې په خپل مقام بس الله هر شي له مقام مقرر کړی چې دا غي مخکې نه رستنی پاغه اندازه باندې دلی مقام مقرر کړو کنه فذوقوا عذاب و نظر و تاموی چې اوسکه عذاب زما اوسکه یې راول چې ما یې رولې او دا یې راولو پنځم ځان پوکه ک چې هغه یې راول کې څومره फायदा و هغه ستاسو نه فوت شو ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ابي شکم غاسان کړي قران د پاره د ذکرې د پاره د نصيحت او د پاره د اصلاح او د عبرت څوک شته نه کنا فهل من مدكر څوک دي چې عبرت نه واخلي ها ولقد جاء آل فرعون النذر یقیناً راغلیو فرعونیانو تا پیغمبران زمان موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام کذبو بی آیاتنا کل لیها در اوجنی اکڑی معجزی زمونگا ٹولی فاخذنا ام اخذ عزیز مقتدر فسنو المنگزیلر نیول سنگو نیول دا غزات چی زور ورده و قدرت والا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى بیسه زو خلاصو لنشی تقومن حال ذکر شو تخفیف دنیاوی و توی اوس توجه کی دی موجوده مقامیو عرب خلق تا اول مؤمنان توی پیغمبر توی استاسو زام کافران دی کنا دا څنګه کافران چرته قوم د نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام او چرته دی خو په داغي په مخ کې داغی زکاة هم نده پا عمر کسی کم دی پا صحت و بدن و باڑای کسی نا کم دی پا مال و دولت کسی نا کم دی پا هر سا کسی کم دی رضی سنگ دی ولی لوئی کی اکفارکم خیرون ایستاسو دا کافران یعنی استاسو دا وقت دا کافران دا مکی والا خیرون دا دیر معزز دی دا دیر معتبر دی دا زیاد تی پا مالا و پا اولاد کی من اولائی کم دا دغی قومنونا چی بیان شو دیوری نا چیغی پاتی نشو پا دنیا کی تازاب نبچ نشو نزی و سنگ بچ خواه ام لکم براتن فی الزبر حدیت ہوئی خواه و توائی جستاو دا پارا پا عمل نامو کی خلاصے دے او نجات تے تازو پلی عمل نامی قتلی دی او باغی کستاو دا پار نجات تے نزکا خوشا لے ام یقولونا او یاداوی نحنو جمیع منتصر مونگا ټول یو خلق یو جمیعون زمونگ یو اتفاق یو اتحاد یو خبره او زمونگا زور یو بل سر اتفاق دیکھا اجیز چا اتفاقی کنا ناغی انتقام غستیشی منتصر مونږ انتقام اوستی شو مونږ ځان تپوس کولی شو خلق وی کنه دنیا کې دا متکبر خلق او مونږ ځان تپوس کولی شو مونږ کمزوري نه یو نو عرب په هم داسې وی ښا الله رب العزت وی چې انتظار کوا سيهزم الجمع ويولون الدبر زردا چې ماته بشي دا ډلې د دین اوا بری شاګانی لکه وخت پس بدر کې وګوره کنه صحیح هوځه اجمیا ارز تاس نس شو با څوک مردار شو څوک تختې ده وی ولون ذبر الله یې دا خاص مثال په دنیا کې سکوا مشت نمونه خروار او عذابونه خو قیامت کې وی بل ساعت موعدهم بلکې قیامت د دې سره وعده کړی شوې ده او نیټه دا وعده ده وسات وعده او امر قیامت ډیر ده هیبته او ډیر تریخ ده ان المجرمین فی ضلال و سعر یقینا دا مجرمان نن ورځی په گمراهی کې دی او په لیوانتوب کې دی لکه سمودیان ها سمودیان وې کنا کوم ززمار ګرځیا کوم وداسې نلاره ولې عزت وې داسې یې کنا تاسو په گمراهی کې یې او تاسو په لیوانی یې کنا تاسو ته چارو غویلې تاسو عقلونه او تاسو ذهنونه خو سوځېدلې په شرک سره یوم یصحبون بالنار علی وجوههم یاد کا اورت چراغ کلی وشی پور کی پمخونو او تبویل شی یقال لهم ها تبویل شی ذوقوا مس سقر اسکه خند جهنم جهنم کو سوک نشی سکلے اخو گٹا مٹا دا وقود و الناس والحجارت خدا غی اغا خون بسا کی مسا سقر خون دا سقر خان انا کل شین خلقنا و بقدر دا طول خلاصہ ذکر کئی چگور بیا بیا ویلشو صورت کے دا اولنا ترخیرہ پوری چکلو امر مستقر الله سره هر کار په اندازه دی، مخکې کیږي نه رستو کیږي نه، امر مستقر. بیا وی فی یوم نحس مستمر، چې الله کوم وخت پورې مقرر کړي تر هغه وخت پورې به یي مخکې کیږي نه رستو کیږي نه. چه دیتا مسئله تقدیر ویلش، چه ریوشی اللہ پا خپل تقریر تقدیر که پیو اندازه مقرر کرده، چه دا غیر نمخی کی گی نا رستو کی گی نا. یقنان منگا هر یوشی پیدا کرده پا اندازه سرا بقدر، دا وقت هم مقرر ده، دا غیر سختی و یا کمزوری اسپکوالی یا غټوالی دم په اندازه دی. ارشی اللہ وی مونگا پیدا کرده پا اندازه سرخا، او دید آغی تقدیر او قدر نا انکار کئی کنا تھا. ولی دا ټول قرآن بیان کړی دی، نو چه دا قرآن نا انکارو شو نو دا قدر نا او دا برکت نا او دا ارسن انکار شخا. حسن بصری وی چمن کذب بالقدر فقد کذب بالحق، سوچ دا اللہ دا قدر و تقدیر نے انکار کی، دا نمانی چې دا هر څه شوی دي او پراته دي، دا نمانی روی دا حق نه انکار وکړه. ولی خلق الله خلقا واجل اجلا وقدر رزقا وقدر مصیبتا وقدر بلاءا وقدر عافیتا، دا ټول تقدیر تقدیر ده. فمن کفر بالقدر فقد کفر بالقران، چې دا قدر نه انکار کوي خو دا قران نه انکار وکړه، ځکه دا هر څه قران بیان کړی. الله یې مونږ چیو کل شین خلقنا بقدر، هر شی پیدا کړی دی مونږ په اندازې سره. وما امرنا الا واحده او ندا فیصله زمونگا مگر یوا، په حق د قیامت کې کلم هم بالبصر، خوشان د رب تستر کی برازی یو سات کی بس خلق واړو پوه نشي. ولقد اهلکنا شیعاکم، یقینا مونږه لکړي استاسو غړلی استاسو نمخ کی تیر شوی دی. اشیاء شیعا دلیتوی اشیاء جمع دا، دا قومن یعزی یعزیان سمودیان قوم دنو علیہ السلام. فحل من مدکر، اشتدسو کوچی دا دی واقعاتن عبرت واخلی. وکل شین فعلو، او هر کار چی دی خلقو کردی خلقو کردی گنا فعل و کسب پدی برانی ولی شي کنه ها، که خلقو کسب نشوي کولې عمل نشوي کولې نزیل بس ثواب کم ځای ملاوي دا عذاب بول کم ځای ملاوي دا د دې له جسم ملاويږي د خپل عمل واجبان کني کمالي اکړي نو جنتونو نعمتونو وي، کبد اعمالي اکړي نو عذابونو وي. فعلوه و فعل ورتوی، عمل ورتوی، کسب ورتوی، خواه خلق ورتنوی چه معتزلوی چه دیم خلق کئینا، هر شیع را کار چه دی خلقو کڑه ده نداد نوی چه اغا رک شوه ده ریرو دا خیال ده. خواه چه دی سکڑی دی نبسوی ده منگاو میر دیو ده خدای با میر شوی نه، فی الزبر اپا صحیفو کے پروت تے اخو ریکارڈ شوئے دے کل شین فعلوہو موجودن فی الزبر دا مانا اگا موجود تے پا صحیفو کے اگا موجود تے پا ریکارڈ کے رکی گی چتا اسی تفسیر کی سشے وکل صغیر و کبیر مستطر ار یو وڑو کے عمل اولو عمل لکل شوئے دے کاغذ تحتل دے کنا ان المتقین فی جنات و نہر بشک متقین باپ جنتنو کی او پنہرنو کی وی فی مقعد صدق پاغذ رشتی نکیم عند ملیک مقتدر داغا بادشاہ سرا چی قدرت والا دیم چی ملک اعظم دیم اگر سرا وی کنخا اگر سوک دی الرحمن دی داغی سرا تعلق ورک چی اگر بادشاہ قدرت والا چی دی اگر رحمن دی کنا دا صفت دنیا کی مشہور دی دی پارا چی خلق تینا نفرتو نکی چی مونگا تینا یریگو نا سورت